jossa voit antaa hetken mielesi jäljastesi aivan täysin levätä ja rentoutua. Anna hengityksesi lähteelle muuttua hieman syvemmäksi, säännölliseksi, tasaiseksi ja rauhalliseksi. Anna silmien sulkeutua kevyesti. Anna niiden olla rauhallisesti kiinni, rauhallisesti suljettu. Ajattele mielessäsi vain rentoutumista. Vain rentoutumista. Vain rentoutumista. Vain rentoutumista. Jokaisella rauhallisella sisään- ja uloshengityksellä tunnet vajoavasi yhä syvemmälle ja syvemmälle. Syvemmälle ja syvemmälle. Syvemmälle ja syvemmälle. Syvemmälle ja syvemmälle. Hengityksesi on edelleen tasaista. Rauhallista ja säännöllistä. Pääsekin alkaa tuntua hieman raskaan ja painavan tuntuiselta. Tunnet miellyttävää kasvavaa lämmöntuoretta. Kätesi alkavat painaa. Kätesi tulevat rentoutuessaan lyhyen raskaaksi. Nyt tunnet, miten miellyttävä, lämpimä, raskas rentoutumisen tunne on leviämässä myös jalkoihisi. Jalkasi tulevat rentoutuessaan yhä raskaaksi ja raskaaksi. Koko sinun psykofyysinen kokonaisuutesi rentoutuu. Verenkiertokin toimii. Ja sinun on oikein lämmin ja hyvä unta. Nyt alan hitaasti laskea. Alan luetella numeroita yhdestä kymmenestä. Jokaisella numerolla vaivat asteista. Yhä syvemmälle. Yhä syvemmälle. Yhä syvemmälle.